moan ino yolotatzin Plazo kamatito nantzi Nipalne moan ino yolotatzin Plazo kamatito nantzi Uey! Arratsaldeon entzule, Antxeta irratian zaudete, Txingurri Hotsak hemen pilitamili zuekin. Hemen emango dizuegu gorko gaiak. Disolviéndote en su inmensidad, ya no hay manera de volver a la separación que antes era. Éramos así tan necios e inconscientes cuando este sistema decadente dominaba nuestra mente, pensando solamente en el presente. Nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen. Ira Gorrik Venezuelako hauteskundetaz hitz egingo digu eta zergaitikan horrelako galera politiko batek ondorioak izan ditzakeen Venezuela ez desarrollista batean. Vida irreverdeciendo viene surgiendo ante nuestros ojos la guía escucha que ya vuelve la armonía es la unificación de nuestra sangre con la tierra la salida digo hey Ondoren, Emilik mintzatuko da hemengo hauteskundeetaz eta garapen zalekeriaz. Ondoren, kontsumo arduratsurako deialdia irakurriko dizuegu. Eta suerte bali madugu, harrikamari izango dugu gurekin, bestela, berria, berri motzak eta deialdekin amaituko dugu gaurko saioa. Arratsaldeon Iragorri. Bai, arratsaldeon. Bueno, etorri zara guregan, mila esker etortzeagatik. Bai, placer bada. Eta bueno, pues hitz egingo diguzu Venezuelako hauteskundetaz ere irakurketa egiten duzu eta ze harreman dauka honek garapen zalekeriarekin. Bai, bueno, batutan jartzea bata bestearen atzetikan antidesarrollismo eta Venezuela zaila izaten da, ez? Porque egia da, ba, prozesu bolivariarra hasi zenetikan 89an gaur arte, ba, ez dagoela esaterik Venezuelak eredu ez desarrollista bat erdietsi duenik edo horretarako bide argian dagoenik. Baina ni gaur pixkate lakarkidean irakurketan defendatzen saiatuko naizena da, ba, egon den atzera pausoa edo azkeneko hauteskundetan, abenduak 6ko hauteskundeak eta gero, ba, prozesu bolivariarrean egon den atzera pausoak ba ondorioak ekar ditzakela ba luzera begira planteatu zitekeen eredu ez desarrollista horrekiko, ezta. Eta bueno, pixka bat nik hori uste dut ze ba, bueno, han egon nintzenean eta bueno, hemen ere hori uste dute onera ekarri daitekeela, ba desarrollismoa ba ideologia eta praktika moderno bezala ba han bazituen bizuta behargi, ez? Bata zen garapenaren ideia edo ilusio hori, ez? Ba, etengabeko metaketa, etengabeko aberastasuna pilatuz, ba, azkenean guztientzako ongizate bat lortu zitekela, ez? Eta hori, bueno, etengabeko mantra bat bezala, ba, esaten da hango batez ere sektore oligarkikoen partetik. Noski, gero inoiz ez da maigainan jartzen aberastasun horren banaketan nola etortzen denez. Eta, ba, bueno, horian, abiaialan, ba, oso argi ikusi da, ba, azkenean dominazio diskurtsoa bilakatu dela, ez? Ba, sarri zailako hango herrialde askori, ba, 19. mendeko Gran Bretainiaren irudia, eredua, edo Frantziakoa, edo Alemaniakoa, ba, hori izango aliz bezala, beraie jarraitu beharko luketen bidea, ba, balizko ongizate hori lortzeko, ez da? Eta, bueno, hori, bueno, eredurinez eta mila alorretatik kritikatu den, ba, oraindik ere indar handia daukan diskurtsoa da, ez? Ba, Hego Amerikako da bialako herrialdeak, ba, Gran Bretaña bat izan daitezkela, ez? Eta hori da, han desarrollismoak daukan zutabetako bat. Beste bat, nire ustez, han dagoena eta hemen ere, ba, onera ere karri daitekena, da, alor praktiko, ez? Ba, etengabeko ustiapena. Ustiapena eta ustiapena. Eta pentsatzarena, ba, inguruan daukagun guztiak, ba, merkatuan balio bat eukibar duela, monetarizatu daitekela, eta hori ustiatuz, ba, azkenan ere, aberastasuna pilatzeko modu egongo dela, ez? Eta horrek jartzen du mai gainean, ba, eredu extraktivista, ba, logika horrekan oso zaila dena gainentzea. Orduan, hori horrela ukita, nire ustez oso kontutan edukitzekoa da, hau birproduzitzen eta bermatzen duen elementuetako bat, ba, gaur egun estatuak direla. Estatu batez ere, ordezkaritzan oinarritu daudenak edo, bueno, representatibidadean, ez? Eta representatibidade horrek albidetzen du, ba, jendarteko sektore oso konkretu batzuk, sektore oligarkek, ba, estatuaren botere aukidezaten. Hau horrela izan da, niretzako, pentsatu alizateko eredu ez desarrollista batean, osea, herri boteraren eraikuntza prozesuak egon behar dute mai gainean. Bestela, horrela antolaturiko, osea, ideologia honen gainean antolaturiko estatu hoiek, eskala handiko ustiapenak egiten jarraituko dute etengabe. Eta, bueno, eredu jarri ditzazkegu mai gainean, eta tamales gaur egun ere, Venezuela horren eredura, oso dependiente delako petrolarekin, baina hori mai gainean dagoen bitartean egon diren herri boterren eraikuntza prozesu ez baliatuz eredu ez desarrollistak izan zitezken lehenengo ez dakit pausoak edo adibideak martxan jarriak dira jada poliki aurrera egingo balute nire ustez iritsiko liratekenak momentu batean, ba, ideologia desarrollista hori apurtzeko gaitasunokiko luketenak, bai, ez dakit, maila ideologikoan, baina gero praktikoan ere bai, osea, jendarte batek bizitzeko behar duen ekoizpen materiala beste erabatean antolatzeko ere, gaitasuna edukiko luketen adibideak baditugu ban. Eta niretzako, hoietako bat, eta oso interesgarria dena, da kontxeju komunalen eredua. Hau da, ze planteatzen da? Ba, 1989-an, badaude hauteskunde batzuk, Chavezek irabazten du, eta 2005 arte, pixkat, eratu den estatu horrek, bere burua Bolivari hartza daukan estatu hori, saiatzen da, ba, bueno, renta petroleroa erabiliz, ba, historikoki baztertuak izan diren sektoren baldintzak hobetzen. Baina iristen da momentu bat 2005-ean, hau alde batera utzi esarren ikusten dutela, ba, eredu kapitalistarekin horrek ba, muga oso argi batzuk dituela, eta saiatu behar dela eredu kapitalista gainditzen. Nola, ba, hasiera batean, estatuak ekonomian daukan kontrola handitzen, ba, azkenan ekonomiak eta ekonomia agintzen duten oligarkiek ez eukitzeko aginte boterea pues, sektore publikoaren gain, baina poliki ere bai jartxean martzen herri mugimendutik aldarrikatzen ziren iniziatiba ekonomiko ezberdinak, eta hoietako bat dira komunak. Eta orduan, 2007an jartzen dira mai gainean, ba, egiturak eta komunala legez bermatuko lituzketen lege organikoak, eta ja 2012an ja berez gizartean mugitzen ari ziren adibidea zirelako, ez direlako estatu batek ezin duelako esan guazen komunalizatzera estatu hau eta egunetik egunera komunalizatzen da. Azkenean komunak daukan edo ekonomia komunalak daukan baldintzatako bat da jendeak parte hartze aktiboa eduki behar duela horretan, beraz hori ez dago dekretuz jartzeri mai gainean. Baina beno, hori ja martxan zegon, Venezuelako puntu askotan, eta estatutik egintzena izan zen, esan, bueno, hau martxan dagoen honi, berme legala behar diogu eman, garatzen jarrai dadin, eta ere berean, ere etengabean, eredu bezala jarri behar dugu. Azkenean, gaur egun daukagun, egitura eta dependentzia ekonomiko hori gainditzeko modua, izan daitekelako horrela antolaturiko, ba, ekoizpen eta birprodukzio eredu bat. Zeba, azkenean komunak ez du hartzen, ikusi daiteke aspektu ekonomikotik, ez? Eta nola ekoizten diren, ba, nik zerrakit behar ditugun elikagaiak bertatik, nola ekoizten ditugun bizi alizateko etxe bizitzak eta bar, baina gero ikusi daiteke ere bai aspektu politikotik, azkenean guzti horren ekoizpena komunan erabakitzen bai da nola kudeatu behar den, eta ikusi daiteke ere bai, nire ustez, ikuspegi antidesarrollista batetik. Azkenean, ba, lokalki oso, lokal, bueno, oso lokalizatua dagoen unitate ba, sozioekonomiko batek antolatzen duelako bertan behar dituen beharren arabera ba, ekoizpenak zein izan behar duen. Hortaz, jaz dago pentsatzen, ba, petroleoa nola esportatu genezak ez dakin nora, edo ez dago pentsatzen hortekin milaka kilometrora, baizik eta bertan dituen baliabidekin, eta estatuari ere bai, eskatzen eta bermatu arazten dituen baliabidekin, jartzen ditu martxan lokalki behar diren proiektu horiek. Orduan, lokala eman dezake dela hasian iniziatiba, eta horrela da, eta horrela behar du izan, baina azkenean, poliki-poliki, horrelako adibide batzuk indartzen dijoaz, eta esaten da, ba bueno, badela bide bat indartu beharko litzatekena, eta are gehiago, komunetatik at dagoen jendarte antolaketua ereduare, adibide horretaruntz jun beharko litzatekela. Orduan esaten da, Venezuelak, eredu kapitalista gainditzeko daukan hortzimuga estrategikoa beharko lukela izan estatu komunala. Orduan, zer da hau? Azkenan, konseju komunalak esan bezala, ba, era oso lokalean antolatzen dira. Ba, pentsatu dezagun, adibidez, guazen egitera traslazioa Irunera. Ez dakite oso, baina, bueno, adibide egitearen, ez? Bastakit, auzo elkarteak lirateke konseju komunala, ez? Ba, auzoan dauden beharrak identifikatzen dira, udaletxeari eskatzen zaizkio behar diren material edo insumoak horiek betetzeko, baina azkenean neurriaren aplikazioa auzoan erabakitzen da. Noski, badaude beste kontu batzuk, auzotik haratago dijoazen. Akorduan, gero pasako ginateke, zera, komunara. Izango liratezkenak, konsejo komunal ezberdinez osaturiko komuna bat. Izango litzateke beste maila administratibo bat, edo, bueno, deitu X. Horretan funtzionamentua ere berdina da. Hau da, konsejuetan erabakitzen dena, komunara dijoa. Eta gero, hortikan, azkenean, helburu denez, poliki-poliki, logika komunal hori, gizarteko sektore ezberdinak hartzea bere baitan, pentsatzen da, bazkenean, komuna ezberdinak ere antolatu beharra daudela. Eta hor sortzen da, korredoro komunalaren ideia. Ba, izango litzatekena adibidez, pentsatu dezakegu Oarso Bidasoa. Izango litzateke gure korredoro komunala. Eta hortikan pasatuko gineateke ja, ba, korredore komunal ezberdinek komunean dituzten elementuen kudeaketarako eta erabakitzerako, ba, egongo litzateken, ba, azkeneko koordinadora orokorra edo izango litzatekena estatu komunala. Orduan, hori da, ez bakarrikan diskurtsiboki esaten dena, edo jarri dena mai gainean, baizik eta berme legala eta lege organiko baten bitartez, jada bultzatzen ari den antolaketa, ekoizte, birprodukzio eta eredu politikoa ere bai. Eta datuek esaten dute gaur egun 40.000 kontseju komunal daudela martxan. Egia dere bai, batzuk beste batzuk baino hobeto dijoazela, eta funtzionatzeko modu berri bat denez ere bai, ba, leku askotan arazo ugari egiten egoten ari direla. Baina, eta honekin ja bukatzen joango naiz. Osa, nere ustez, onrelako eredu batek albidetzen du pentsatzea, ba, ekoiz eta bioprodukzio beste eredu batean. Hau da, jendarteari poliki-poliki ematen zaionean botera, edo eman baino usten zaionean hartzen poliki-poliki, azkenean ikuste dut, oza, bihurtzen dela subjektu erabakitzeko zelako harreman edo eukin nahi duen naturarekin, eta nola antolatu behar den guzti hori. Gaur egun guk hemen daukagun estatu formekin, eukiditzazkegu iniziatiba txiki eta oso baliagarriak direnak, baina maila handian ematen diren ustiak eta prozesuetan ez daukagu eragite gaitasunik gaur egun, eta nire ustez beste ereduak, naiz eta berri esaten dut, gaur egun Venezuela estatu extraktibista bada. Baina bai jartzen ditu mai gainean zeintzuk izango liratezken pausoak, ba estatu zar hori poliki-poliki desegiten joateko. Orduan, hori horrela izan da, ba, benduak zeian egondako hauteskundeak, ba, sekulako kolpea dira, azkenean MUD, dela la Mesa Unia Demokratika, dela iru alderdiren koalizia, osea, oposizio guztiaren batuketa da, iru alderdi dira, bi erenak baino gehiagoko bozka kopura lortu zuen parlamentuan. Orduan, beste asko bezala, eredu komunalaren berme legala den eta, osea, pixkat erudiri blindatzen duen herri mugimenduak estatuaren aurrean lege hoien bitartez blindatzen dira, baina gaur egun oposizioak bieren eukita, ba bueno, badauka aukera guzti hori desegiten joateko poliki poliki. Eta badibidez, komuna ezagunetako bat eta norbaitek jakinen badu gehiago horretaz, ba gomendatzu begiratzea El Trigal deitzen da. Ez? Eta zer da hori, El Trigal? Komuna, konseju komunal bat. Baina begiratzea non? Ba, interneta. Ah, bale. Bai. Dago webune bat, aporrea, aha, oso ona, ba, Venezuelako inguruko kontuak eta jakiteko. Ah, bale. Eta, ba, adibidez, hor, daukaten funtzionamendua, da funtzionamendu komunal bat, ba, biltzen dira asanbladatan, erabakitzen dute, ba, kalea konpondu nahi badira, etxe bizitzak, nola ekoiztu, ba, jateko behar dituzten gauzak, baina ez bakarrekan gauza materiala, bai, oza, eskuntzaren alorrean ere bai, maila intelektualean, jakintzaren produkzioa eta bar, eta bar, ba, horrela, orduan, lege hori atzera botako balitz, ba, bueno, ba, komuna horrek luken berme legala zer izango zen ja. Osa, legalki ez legoke rekonozituta bertan dagoen funtzionatzeko modua, ez lukete jasok ere ez estatuaren partetikan behar dituzten insumoak eta barreta bar. Eta bueno, ba, osa, herri mugimenduan determinazioa oso fuertea bada, ba, posible da igual jarraitzea, kasu konkretu horrek, baina bueno, azkenan ere, jada esabatzen badut ere bai jabego komunalaren figura legeditik eta privatizazio prozesuak eramaten badituzte ba entitateien kontra, ba poliki poliki ezinezkoa izango da horrela jarraitzea, ez bada desobedientzia oso bortitz bate aurrera eramanez. Eta bueno, ba zaila jartzen da egia san. Orduan aipatu du orain irabazi duen alderdi koalizio horrek aipatu du zerbait gai honetaz? Ez dut uste aipatu duenik komunekiko konkretukui ezer. Baina bai esan dute behin eta berriro, ba, txabismoak edo, ba, estatu klientelar bat osatu zuela. Eta beraiek sinesten dutela, ba, oza, ekintzailetasun individualean. Eta nahi dutela berriro ere, ba, poliki-poliki, ba, jendartea antolatzeko merkatu formala. Hau da, ba, txiro izan nahi ez badute, ba, inbarko dute lan eta sartu barko dute merkatuan. Ea beraztu nahi duena, ba, bueno, zilegi da beraztean, beldin eta merkatu horretan sartzen bada. Eta poliki-poliki egon diren nazionalizazioak atzera bota, eta pentsatzen dut ere bai, naiz eta konkretuki aipatu ez duten, ba, eredu komunalarekiko ere simpatia gehiegi ez dut usteukiko dutenik. Eta zen nazionalizazioak daude arriskoan? Ba, fuertena eta importantena, nik uste dute PDVSakoa dela. PDVSa da, ba hori, petroleoa ustiatzen duen enpresa estatala. eta gaur egun oraindik ere bai, eta hori da ba, ibilbide bolivariarari ba, egin zaion kritika handienetako bat, eta nire ustez guztiz justifikatu dagoena da, ba, jaso zuen petrolerareko dependentzi hori ez duela apurtu. Hau da, ba, Latinoamerika pixkatu da biaia ezagutzen duen entzako, ba, hori, hane herrialde banaketa, populazioaren banaketa oso oso desorekatua dago, eta hiri gutxi batzuetan jende pila bat bizi da. Orduan, eredu edo estatu bolivariarrak egin izan duena da, batez ere petroleotik jasotako errenta, jada ez poltsiko pribatuetara joatea baimendu, eta errenta guzti hori ba, baztertutako klaseen artean banatu, ba, misio sozialen bitartez, eta bar, eta bar. Baina, karo, horrek naiz eta pertsona batzuk, historioki baztertuak izan direnak, bizi baldintza hobetan bizitzea albidetzen duen, eta ere bai, ekin bide politikorako ere, bide berriak irekitzen dutuen, ez da nahikoa, ba, eredu extraktibistatzen usteko. Ba, petroleoa hor dagolako, ba, estatuaren, vamos, oinarri argeta garbi bezala. Eta bai egon dira saiakerak, ba, ekonomia elikadura subirautzan oinarritutako proiektuak martxan jartzeko eta bar, baina ez dira sobera ondo atera. Eta nik hemen ez dakit, ez dindut esan, izan den ba, ez delako egon determinazio politiko nahikorik, edo eredu probatu gabeak zirelako eta ez direlako ondo atera, edo lanaren antolaketa txarra izan delako eta produktibitatea oso txiki izan delako, ez nahi sartu. Badakit saiatu dela, baina errealitatea da, gaur egun oraindik Venezuela ba oso dependientea jarraitzen duela izaten, alde batetikan petrolaren esportaziora, eta gero beste alde batetikan, ba, elikadura importaziora, eta horregatikan daukate horra ulgune hori, ba, oligarkiako sondo erabiltzen duena dela, ba, hori lehen gaien espekulazioa, eta ba, ustearena usteltzen zera biltegia hondietan, ba, jendeak gozea pasa dezan. Elikadura subirautzan oinarritutako ekoizte eredu batukiko balute, horre oligarkiak ba, sekulako botera galduko luke. Azkenan jendeak prozituko lukelako jaten duena, eta ez litzatekelako dependiente izango horrelako erasoei. Eta orain burratu zaidu aldera bat, lurren banaketa nolakoa da, Venezuelan? Ba, hori harrapatu nozu. Bale, ez, nola aipatu duzu hori, ez, oligarkiaren kontrola eta hori pentsatu eta gian ere hor kriston latifundioak egon daitezkela eta horiek izan daitezkela beste leku batzuetan bezala ba oligarkiaren boteregune nagusiak. Dena den esaten ari zinenaren arira, ez, baita, bueno, elikadura zubirautza bermatzeko aurrera jartzeko edozein egitasmoak edo baita aipatu dituzun kontzejo komunalak, jendearen implikazioaz hitz egiten dugun momentuan argi dago behar dela jendearen partetik kriston kontzientzia, ezta? Hau dena aurrera eraman ahal izateko. Bai, eta esaten dutenez ere aldaketa handienetako bat gertatu dena Venezuelan, osea, ez ja maila, ez da ginola esan, tangiblean edo, osea, izain da pasatuela izatetikan jendarte bat oso atomizatua, oso individualista, zeinetan ez zegoen apenas herri mugimendu artikulaturik eta bar, eta gero ba, osea, Chavezek irabazi eta ondorengo mugimendu horren ostean bilakatu dela jendarte batean oso bastante antolatua, eta ez jabakarrikan ezkerra edo chavismo, baizik eta eskubia ere asko mobilizatu da, eta osea, baditu bere influentziarako herri mugimenduak ere, bai, ikusi besterik ez dago orain dela urte bat eskaz, ba, Guarín bekin eta montatu zuten guztia, zein eta bueno, 40 pertsona baino gehiago hil zituzten, eta bar. Hori, azkenean, azpitikan sortutako kanpo laguntzaz, baina badituzte bere herri eragileak, eta gaur egun Venezuela oso herri antolatua da. Eta bai, azkenean hori da, ez bakarrikan Venezuelaren abaizik, eta bueno, osea, eredu ez kapitalista batean eta herri boterean sinisten dugunentzako hori da erronka handienetako bat, ez? Azkenean ba, pertsonak bere etorkizunaren jabizateko ardura hori hartzea bere gain, eta hori ba, hemen daukagun gabezi handienetako bat da, oza, nahiz eta nahi izan ez daukagula espaziorik, ez daigula irikitzen espaziorik, eta irikitzen zaizkigunak ba, oso biziatuak edo osea, oso instrumentalizatua daudela. Baina egia da ere bai irekitzen direnean, ba, batzutan kostatzen dela betetzen, azkenean, ba, bueno, ez da koagulako nere ustez ere kultura politiko hori, ba, bueno, poliki-poliki ere individualizatzen joan gaituztelako, komunitateak desegin egin direlako, eta azkenean gaudelako ituta, ba, zeo zer behar dugunean, ba, edo estatuari eskatzen, edo hori lan eskatzen, edo esto, baina ja ez daukagu autoantelakoetarako, eta gure arazoi aurre egiteko, pues, era komunitarioan antolatzeko kultura, eta batzutan ere bai gaitasun eza, pues, saiatzen garen bakoitzan ere bai, pues, trabajartzen direlako tartean, ez? Baina bai, han komentatzen denez, porque esan behar da, nien venezolanen aiz egon, baina hori bai izan dela aldaketa handi bat, eta ere bai, ba hori, jende txiroaren pertzeptzioa berekiko ere bai, ez? Ba, ni dagoko ate irakasle bat, eta esaten zuen berak, ba, elkarrizketa bat egin ziola emakume bati, eta berazen, ba, hori bizi zen eustut, barri 23 de enero, dela ere bai oso auzo konbatiboa. Eta zen emakumea eta zen beltza. Eta ba, berarekin hitz egiten barte hartzen zuen, ezagik zer, baina gero ere bai konturatu zen, esan zion momentu batean, jo, ba, beralen sentitzen zela, oza, jisten zenan zentrora, iriaren zentrora, ba, sentitzen zela txikia, eta ba, hori joaten zela pixkat ez burumakur, baina bai, ba, hori, espaloiaren eskina batean. Eta gaur egun, ba, gertatu dena guztia gertatu eta gero, ba, asko zere handiagoa sentitzen dela, eta ez daukala inungo arazori jaisteko, eta bale, kale erditi juteko, eta ba, gurutzatzen bada berekin korbata duen bat, ba, ez daukala inungo inferioridade komplejurik. Esto. Eta hori ere gauza oso garrantzizkoa da, ez? Beti baztertuak izan diren pertsonaiek erartu dute momentu askotan testigua, eta ikusi dute badirela gai, oza, bere etorkizunak determinatzeko. Baina, bueno. Oza, alduntze prozesu ikaragarria, ez? Bai. Biztanle entzako. Bai, nik uste dut baietzu. Vale, Iragorri, mila esker zure kolaborazioarekin, hemen eta lurra eta askatasuna saio atalean, txingurri hotzak, urrengo arte. Bai, mila esker. Otra vez llega la Navidad. EAEko alderdi demokrata txikitzaiek hauteskunde kanpaina atxeten oinarritu dute. Europar batzordeak zalantzan jarri du Espainiar Estatuaren azpiegitura politika. Azpiegitura hauen baitan abiadurandiko lerro ezberdinak daude, nola ez. Lerro hauen ustiaketaren ondorioz lortuko diren irabaziekin beraien kostea estali ezingo dutenaren beldur agertu da Europar batzordea. Abiadura handiko lerroen artean Euskal Y-koa dago. Y-koaren hainbat zati finantziatzeko zailtasunak izan dituzte, lege prozedura guztiak bete aurretik aldaketa batzuk sufritu dituelako egitasmoak eta hori dela eta nabarmenki garestitu da hasiera batean iragarritako kostea eta hasiera bateko kostea oso altua zen. Europar batzordearen aurrian entzungor eginez, Euskal Alderdi Demokrata txikitzaileak AHT-ren eraikuntza aldarrikatu dute eta basta besteari ekimen falta leporatu diote. EH Bildu izan da AHT-ren aurka hitz egin duen alderdi bakarra, gizarte ingurugiro eta ekonomiaren arloei dagokienez, dagozkienez, AHT ez dela sustengarria salatu du. Diru publikoa enpresa pribatuen mesedetan erabili izana leporatu zien beste alderdiei. Kazetari batzuen arabera, EAJak, PSek eta PPek AHT-ren defentsaren tridente osatu dute hauteskunde kanpaina honetan. Joseba Agirretxeak, PNV edo Partio El Negozio Baskoko kideak, Irunet Markel Molanorekin batera, EAJak eman zuen mitinean, AHT Euskadiren nazio eraikuntzaren ardatz importantea dela esan zuen. Europarekin batzen gaituen bizkarrezurra da AHT. AHT modernitatearekin berdindu zuen. Eta atzean ezin garela gelditu esan zuen. AHT kutsadurari gabeko sistema dela esan zuen. AHT denbora aurresten duela, ere esan zuen. Abiadura handia motel egiten duela aurre esan dezakegu. Hasiera batean 2016 urterako prestegongo zela esan zuten, hori da, datorren astean hasiko den urtea, gero 2020 urtean ikusiko dugu. Finantziazio kosteak txikiagotzen dituela, dio Agirretxeak ere. Datuak hor daude, baieztapen hau kontrastatzeko. AHT ziurtasuna areagotzen duela esan zuen. Hau esaterakoan, imaginatzen dugu ez zuela Santiagoko istripua gogoan momentu horretan. Eta garraio arloa gainditzen duen egitasmoa dela AHT. EAJak, PSek eta PPek egitasmoaren bultzatzaile nagusiak izatea aldarrikatu zuten. EH Bilduko Dani Maestuk berriz, AHT-ek betiko trena hipotekatzen duela esan zuen. Betiko trena jende gehienak erabiltzen duena izanik, honen kudeaketa Euskal Herriatik egin beharko luketela adierazi zuen. Bai Renfe baita FEDE ere Madrildik kudeatzen dituzte. Eraikuntza enpresa handien presio taldeek bultzatzen dutela egitasmo hau salatu zuen eta ziurtatu zuen ez daudela prest onartzeko langileek ordaintzea elite politiko eta ekonomikorako den azpiegitura. Euskal Herria eredu sozioekonomiko sustengarriruntz aurrera joan dadila tresnak Euskal Herritarren esku daudela gaineratu zuen. Agirretxea jaunak HTren aurkariek erabiltzen dituzten diskurtsoak negatiboak eta demagogikoak direla esan zuen Irunen. Azteko diskurtso bat arrazoi bada, beraz nekez izan daiteke demagogikoa. Horritaraziko diogu gizon honi HTren aurka egoteko hainbat arrazoi. Hogeita bost mila laguneko hiri batek konsumitzen duen energia kopuru baliokide konsumitzen du AHTek. Hamaika mila milioi euroko kostea du AHTek Euskal Herrian. Hau da, Eusko Jaurlaritzak datozen 24 urteetan etxe bizitzarako duen aurrekontuaren baliokidea da HTen gastatzen ari den dirutza. Eusko Jaurlaritzak datozen 25 urteetan kulturarako duen aurrekontuaren baliokidea da HTen gastatzen ari den dirua. Eusko Jaurlaritzak datozen 40 urteetan arrantza eta nekazaritzarako duen aurrekontuaren baliokide da AHTen gastatzen ari den dirutza. Eta dirua guztia zulo beltzak irensten du. AHTek Euskal Herrian 2500 hektarea lur zuntzituko du. 4200 futbol zelai beste, gehienak nekazaritza eta baso lurrak. AHTren lanek negutegi eragineko gazen 19 milioi tona sortuko dituzte, eta honen baliokide CO2-ren 630 tona egun 100 urteetan emititzea da. AHTren lurren mugimenduak 68 milioi metro kubiko lur eragiten du, hauxe da Everesteraino betetako futbol zelai baten baliokide. Lurra guztia zulo beltzak irensten du. Gizonak ez da ubear ez kontua damu, jamboikuak emonik andra hon bat bat, jamboikuak emonik alan daukateuki, andra hona daukana ez dotik erruki. Gizonak ez da ubear ez kontua damu, jamboikuak emonik andra hon bat bat, jamboikuak emonik alan daukateuki, andra hona daukana ez dotik erruki. Lan konbenioak urratuz, 12 eta 17 orduko lan egunak egiten dira AHTren eraikuntza lanetan, kasu askotan 4 euro kobratuz. Zazpi langile hil dira jadanik AHTren lanetan. Langileak eta langileen eskubideak zulo beltzak irensten ditu. HTren proiektuak Euskal Herrian zuzenean kalteturiko udalerriak 112 dira. Hogeita zazpi herrietan egin ziren galdeketetan, 186 biztanleek HTri ez esan zioten. Iritzi guztiak zulo beltzak irensten ditu. Ana Oregi, dena Orlegi, Pariseko klimaren gailurrera joan zen eta bertan hartutako erabakiak ez zirela behar bezain zorrotzak esan zuen bueltan. Hau bai hipokresiaren gaina. HTren egitasmoa aurrera eramateko egiten dituzten lanek CO2-ren 630 tona egun 100 urteetan emititzearen baliokidea da askatzen den negutegi eragineko gazen kopuru itzela. Entzun alduzu, Ana Oregi? Parisko gailurraren arira, hala dio Ignacio Ramonetek Le Monde Diplomatiken. Azkundearen eta garapenaren arteko konfusioan, naturaren zuntzipen sistematikoak aurrera jarraitzen du, bai hegoaldean, baita iparraldean ere. Lurran txikizio mota guztiak burutzen dituzte, lurpeko ubideak zuntzitzen dituzte eta atmosfera kaltetzen dute. Energia xauketa, irigintza bortitza, baso soiltze, itsasoen erreken eta lur azpiko ubideen kutsadura, ozono geruzaren murrizketa eta euri azidoek gizateriaren jarraipena zalantzan jartzen dute. Entzun alduzu, Ana Oregi? Aldaketa klimatikoen arira eta Parisen burututako gailurraren arira, horrela dio Pedro Prietok. Parisko manifestariek eta komunikabideek etengabe hitz egin dute klimaren beroketaren eraginetaz, baina gutxitan aipatzen dituzte honen kariak. Urtean isurtzen diren 30.000 milioi tona karbono aipatzen dira, baina ez da aipatzen ez genukela erre behar 10.000 milioi tona petroleo, CO2-ren kopuru itzelaren eragileak hain zuzen ere. Honek esan nahi du erregai fosil gutxiago erretzea, eta aldi berean honek esan nahi du utzi behar diogula garapen sustengarriaz hitz egiteari, eta hasik beharko ginateke gutxiago mugitzen edo bat ere ez mugitzen. Eta hauek ez dira gure hitzak, baizik eta Pedro Prietorenak. Entzun alduzu, Ana Oregi? Ezin dugu pentsatu beroketa globalarekin bukatuko dugunik kapitalismoarekin bukatu gabe. Planeta osoan zehar nagusitzen den sistema kapitalista bereziki zuntzitzailea da. Pedro Prietok, Dixit. Entzun alduzu, Ana Oregi? la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos y el dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Irunko EH Bilduk oso deialdi interesgarria luzatu digu, orain egu berrietan konsumo arduratsua izateko edo zaintzeko. Gabonek parade derra eskaintzen digute zer nolako kontsumitzailea garen jakiteko. Hots, dauzkagon kontsumitzeko ohiturei erreparatzeko. Eta hausnarketarako bide horretatik abiatzen bagara, zergatik ez hausnartu zein den gure gertuko komertzien egoera, gure auzoetako denda eta komertzio txikiak non dauden, bertak produktuak zergatik diren garestiagoak urrutitik ekarritakoak baino, nork erabaki duen ekoizpen industrialetako produktuen ezartzea inguruko eta naturalagoak direnak alboratuz, eta bar? Askotan aipatu da kontsumo jasangarria, hau da, produktua nola ekoiztu, ingurumen inpaktua, produktuaren arriskuak, eskulana, eta non ekoitzi den ume esplotazioa, gerra dauden herrialdeak, distantzia luzeko garraioa, irizpidetzat hartzen dituen kontsumoa. Egun, beste ideia zabalago bat aipatzen da, kontsumo arduratxoarena, hain zuzen ere. Azken honek, lehen aipatutako irizpideak kontuan hartzeaz gain, beste galdera batzuk ere planteatzen ditu. Zertarako balio duen, benetan behar? Nork ekoiztu duen, multinazionalak, baserritarrak, kooperatiba txikiak, artizauak, nork salatzen duen, hipermerkatu handiak, ohiko herriko komertzioak, eta nola saltzen den, kode etikoa, giza ardura. Aldagai horiek guztiak kontuan hartu beharko genituzke gure kontsumo gizarte honi laguntzen dizkioten ingurumen, ekonomia eta gizarte mailako ondorio guztien aurrean jarrera kritikoa garatu nahi badugu. Kontsumitzaile arduratsuak, norbanako zein kolektiboki, kontsumitzaile sentsibilizatua, informatua, kritikoa, konstientea izan behar du. Ikerketek diotenaren arabera, estatu mailan erosketak egiteko azaleraren 182 supermerkatu eta hiperreak dira. Eta datu honetatik Irun ez da urrun egongo eta are gehiago etorkizun hurbilean Arazon beste hiper berri bat irekiko dutela kontutan hartzen badugu. Datuak oso hotzak dira. Gure erkidego autonomikoan konsumitzen diren elikagaien 105% baino ez da bertan ekoizten, beste guztia importatu egiten da. Eta horrek zer ondorio ditu? Erraz asmatzekoak, nazioarteko garraio, merkatu eta prezioen menpe izatea, elikaduraren kalitatearen murrizketaz eta biodibertsitate galeraz. Biodibertsitate galeraz ez mintzatzearen. Bitxia da baina 1950an, Euskal Autonomi Erkidegoan 50.000 ekoizle baserritar baldin bazeuden, gaur egun 9.520 baino ez dira. Horregatik, gu ere kontsumitzailea garela, bestelako irun bat nahi dugulako egiten dugu hausnarketa hau. Eta atrebentzia ez bada, aholku batzu gogoratu eta mahaigaineratu nahi ditugu. Zeozer erosi baino lehen hausnartu benetan behar duzun produktu hori, edo publizitateak bultzaturik erosi nahi duzun. Zerbait erostea erabakitzen baduzu, informa zaitez ea zer lehen gaiz dagoen egina, ea bere fabrikazioak eragin kaltegarria izan duen ingurumenean, ea ekoizpenak giza injustizia ekarri duen. Pentsatu, ea bere erabilerak ingurumen inpaktuak sortzen dituen, hondakin kaltegarriak. Gogoratu edukia erosten duzula ez edukitzailea, batzuetan gehiago ordaintzen da, Bere ala botatzen diren bilgarrien fabrikazio eta ezabapenagatik, produktua beragatik, baino. Al izanez gero, saiestu latetan doazen edo ontziratuegi dauden produktuak. Beirazko ontziak eta sakotontziak elikagaiak gordetzeko egokiagoak dira, plastikoak eta aluminioak baino. Eta bukatzeko gogoratu behar dugu kontsumitzaileek baino lehenago herritarrok garela, eta beraz eskubideak izateaz gain gure ardurak ere baditugula. Badirudi, bukatzen ari garela saioa, bai, Mili? Bai, ala da, konturatu gabe, denbora karrapatu gaitu. Beti bezala. Bueno, pues, hau izan da dena gaurkoz. Agirretxea jaunari, esan nahi diogoea nortzuk diren demagogoak, guk hemen arrazoiek ornituak gaude, garapenzalekeriaren aurka egoteko, arlo guztietatik kan ikusita funtsarik eta zentsuri gabeko ideologia iruditzen zaigulako, gutxi batzuen onura ekonomikoak ekartzen dituena, baina gehiengo baten kalteak leku guztietatik kan. Beraz, ba bueno, ikus dezala berak agar nortzuk diren demagogoak eta neurtzeko bere hitzak hurrengoan Irunera etortzen denean mitinak ematera, neurtzeko bere hitzak eta bera ere ba zerbait zerbait zentsuduna esaten duen behingoz eta ez holako tontakeriak. Bueno, ba hitz jakintzu hauekin utziko zaituztegu urrengo irratsaio arte. Dakizuenez, bi astetikan behin hemen Antxeta irratian. Hori da, urte barrigon.